Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Dün muhterem Müslümanlar, Kaf suresinin 6. ayetinde kaldık. Şimdi 6. ayeti kerimesinden devam ediyoruz. Yüce Allah dün söylemişti ki siz şüpheli bir durumdasınız. Yani ahiretin varlığı öldükten sonra dirilme konusunda İslam'ın temel inanç prensiplerinin ahirete iman. Hep farkındaysanız bunlar Mekki ayet olduğu için bu süreler hep Allahu Teala bu iman konuları, özellikle ahiretle ilgili konulara dikkat çekiyor. Bu akşam da o şüpheyi, ahirete iman şüphesini gidermek için Allahu Teala ilmi delil kullanıyor, delil gösteriyor. Şimdi o delili, o ispatı yapacak Allahu Teala bize. Efelem yanzuru ile semai, göğe bakmıyor musunuz diyor Allahu Teala? Fevgahum, onların üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Allahu Teala soruyor. Keyfe beneynaha, onu biz nasıl bina ettik? O gök öyle nasıl duruyor? Ne direği var, ne şu su var, ne bu su var? Gök öyle nasıl duruyor da? Onu hiç bakmıyorlar mı? İbret almıyorlar mı diyor Allahu Teala? Ve zeyyennaha, ve onu süsledik. O göğü süsledik. Gezegenlerle, yıldızlarla süsledik diyor Allahu Teala. Ve ma leha min furuc. Hiçbir delik var mı orada diyor Allahu Teala? Ve ma leha min furuc. Onun bir deliği yoktur. Orada delik yoktur diyor. Yani öyle bir sistemli yaratmışım ki ben o göğü, orada bir boşluk bulamazlar diyor Allahu Teala. Bunun bu boşluk yoktur meselesi, bu gök meselesini Mülk suresinde de ele alıyor Allahu Teala. O Mülk suresine biraz daha farklı söylüyor. Orayı da beraber, bu ikisini beraber karşılaştıralım bunu, bu iki ayeti. Öyle yapalım bu işi, daha iyi olacak. Diyor ki Allahu Teala orada. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâka. O gökleri 7 kat göğü kat kat yarattı Allahu Teala, kat kat. Ma tera fi halqir rahmani min tefavud. Allah'ın yarattığı bu gökte bir boşluk, bir düzensizlik göremezsiniz diyor. Ferci'il mesara hel tera min futur. Bir bak. Allahu Teala böyle söylüyor. Bir bak. Orada bir boşluk görebilecek misin? Sümmerci'il basara, tekrar bir daha bak. Şimdi bir bak dedi, bir daha bak dedi Allahu Teala. Kerreteyni, ikinci kez. Yengalib ileykel basaru hasi'en ve huve hasir. Senin gözün, o bakışın sana mahcup bir şekilde dönecektir diyor. Mahcup olacaksın diyor. Allah'ın yaratışında bir leke, bir noksanlık aramak için bak diyor. Bulamayacaksın. Ve tekrar utanarak o gözün mahcup olarak sana dönecek diyor Allahu Teala. Bu ayeti kerimede burada söylüyor onu. Niçin bunu söylüyor Allahu Teala? Kendi kudretinin üstünlüğünü göstermek ve ahiret inancını nasıl ispat edeceğini söylüyor Allahu Teala. İşte buradan tekrar dönüyorum buraya. Bu ayeti kerimeden buraya dönüyorum tekrar. Bu sefer Allahu Teala gökte bir düzensizlik olmadığını, bir deliğin bile bulunmadığını, bir boşluğun bulunmadığını, bir sistemsizliğin bulunmadığını, ondan sonra söyledikten sonra yere dönüyor. Vel erla medednaha ve elgayna fiha. Biz yeri döşedik. Dün akşam da söylemiştik birkaç akşam evvel. Ve elgayna fiha ravasiye. Ve oraya dağları yerleştirdik. Yeryüzüne dağları yerleştirdik. Bunları ben yaptım diyor Allah. Bunları ben yaptım bu sistemi. Ve embetna fiha, ve orada bitirdik, o yeryüzünde bitirdik. Min kulli zevcin behic, her rahatlatan çiften yarattım oraya diyor. Her rahatlatan, behicin manası bir mana güzel manasına da gelir, bir mana rahatlatan manasına da. Yani şöyle bir baktığın zaman da yeryüzünde o baharın o manzara seni rahatlatmıyor mu diyor Allah-u Teala. O çift sistem, o mekanizma, o manzara, o yeryüzünün kaplandığı o bitki örtüsü seni rahatlatmıyor mu diyor Allah. Yani bir ibret yok mu sende diyor yani. Bu kadar da almıyor musun diyor şimdi bunu. Şimdi bir göğe bak dedi, bir yere bak dedi Allah-u Teala. Ha, niçin bunu böyle yarattım diyor Allah-u Teala. Göğü size gösteriyorum, yeri size gösteriyorum, yerdeki sistemi size gösteriyorum. Niçin? Ha bak şimdi. Niçini söylüyor. Tebsiraten, kalp gözünüzü açmak için. Bak bak bak, kalp gözü burada geçiyor işte. Şimdi göz ikiye ayrılır. Kur'an'da göz ikiye ayrılır. Bir kafa gözü. O hayvanda da var dedik ya geçen akşam. Yılanda da var. Filde de var. Yani kafa gözü, onlar da bakıyor, görüyor eşyaları yani. Hayvan da görüyor. Ama insanın farklı bir gözü daha var diyor. Kalp gözü diyor. İçten görür diyor. Yani burada ne demektir bu? İlim gözü. İlim ilim. Yani kainatı incelediği zaman, göğü gördüğü zaman da, bu tabiat, o tabiatta olan olayları gördüğü zaman Allah'ın kudretini anlayacak bir göz. Bu göz. Bunu göreceksin diyor. Yoksa hayvan da eşyaları görüyor. Yani hayvan eşyaları görüyor. Bazen Allah-u Teala diyor ki, eğer insan diyor Rabbini tanımazsa hayvanlar aşağı, çünkü hayvan diyor sahibini tanıyor. İnek tanıyorum değil mi? Ben çobanlık yaptım. Çağırıyordum ineği, geliyordu. Başkası çağırsa gitmiyor ona. Benim sesime geliyordu ya, ben çobandım. Bu hayvan daha iyidir diyor Allah-u Teala. Başka ayette söylüyor bunu. Hayvan yaratanını tanımayan, sahibini tanımayan insandan çok daha üstündür diyor. O 9. yüzde söylüyor bunu. Şimdi oraya gidecek değilim. Fakat burada Allah-u Teala diyor ki, niçin bu ilimleri okuyoruz? Kalp gözünüzü açmak için. Ha, burada şu çıkıyor. Sesleniyorum bütün profesörlere. Yaptıkları ilim, fizik ilmi, kimya ilmi, astronomi ilmi, neyse, biyoloji, bütün bu ilimler onların kalp gözünü açmalı. En kuvvetli imana onlar sahip olması gerekirdi. Einstein 1945'te atomu parçaladığı zaman da Allah'a iman etti. O zamana kadar imansızdı. Dedi ki ya bu atomu, buraya ben bunu koymadığıma göre bu gücü, bu atomun içerisine bu kadar gücü koyan kimdir dedi. Bu Allah'tır dedi. Einstein. Yani müsbet bilgiler, tabiat bilimlerini inceleyen profesörler çok daha iyi iman etmiş olması gerekir diyor Allah-u Teala. Burada ben söylemiyorum. Diyor ki Allah-u Teala, gök ilimleri, yer ilimleri sizin kalp gönlünüzü açması lazım. Bak, bak şimdi. Demek ki bu ilimleri biz taklidi okuduğumuz için taklidi kalp gözümüzü açmıyor. Başkası diyor, öyle bize tercüme ediyoruz. Anladın mı şimdi? Bizim profesörlüğümüz bu kadar ya. Başkası söylüyor, yazmış batılılar. Biz de alıp tercüme ediyoruz. Anlamıyoruz ki bunun kıymetini, değerini. O maddeyi biz incelesek de, o ilmi biz yapsak, o zaman oradaki kanunun değerini anlayacağız. Başkası keşfediyor, biz tercüme ediyoruz. Ve bu sefer bizim kalp gözümüz açılmıyor. Onların profesörleri Müslüman oluyor, bizim profesörlerimiz oradan çıkıyor. Abi işe bak sen şimdi. Abi işe bak sen şimdi. Ben neden olduğunu anladın mı? Taklitten dolayı oldu. Şimdi biz incelesek diyor Allah-u Teala burada. Göğü ve yeri inceleseniz diyor, sizin kalp gözünüz açılacak. Onun için ben bu ilimleri size öğretiyorum diyor. Tabiat bilgilerini size söylüyorum diyor. Tefsiraten kalp gözü demek. Ve zikra li külli abdim munib. Bak şimdi. Şimdi bak. Ve ben size vaaz etmek için diyor bunları anlatıyorum size. Bu göğü yeri. Bak bak şimdi. Din adamları bu müsbet bilgileri bilmemiz lazım bizim. Vaaz edecek. Nerede vaaz edecek? Allah'ın kanunlarını nasıl anlatacaksın diyor. Vaaz ediyorum size ben diyor. Gök ilmiyle, yer ilmiyle. Şu hale bak sen şimdi. Yani din adamları diyor, bana diyorsun Allah ha. Vaaz ediyorsun, nereden vaaz ediyorsun diyor. Nereden vaaz, ne anlatıyorsun bu insanlara? Ben diyor gökle yeri anlatıyorum sana, vaaz ediyorum sana. vaaz etmek için. Hem kalp gözünü açmak, hem vaaz etmek için bunu yapıyorum. Allah Allah. Likülle abdin münib. Likülle abdin, her kul için. Ama nasıl bir kul? Münibin, bana yönelen, Allah'a yönelen. Allah'a yönelene ben vaaz veriyorum diyor. Bana yöneldin, bana bakıyor musun? Dinliyor musun beni diyor Allah'ta? Bana kulak ver. Ben sana vaaz ediyorum. Bana bakana, bana yönelene vaaz ediyorum diyor Allah'ta. Bana yönelmeyenle bir işim yok diyor. Bak bu ayetin kelimenin sonu öyle. Münib, arkadaşlar bu çok önemli bir kelimedir bu. Bunu 21. gece dinleyeceksiniz benim televizyonda. Bu kelimeyi orada irdeliyorum biraz. 21. gece. Şimdi bu münib kelimesi, enabe kelimesi hemen hemen bütün peygamberlerin kitaplarında yer almıştır. Kutsal kitaplarında. İbrahim Aleyhisselam'da yer almıştır mesela. Tabii onda var. Burada her gece bu namazdan sonra dua ediyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın duasını yaparım ben. Onun bütün onun sahabesinin yaptığı duayı yapıyorum ben burada. Bu kelime orada var. Ya Rabbi, yalnız sana yöneldik diyormuş İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti o zaman. Ve bizim ayet olarak bizim kitapta var bu 28. yüzde. Ve Allah-u Teala da burada da bakın münib kelimesini kullanıyor. Yönelmek demek. Bu yöneliş çok önemli bir olaydır. Bu akşam size konuştum. İstikamet kelimesini konuştum size hatırlarsanız televizyonda. Bu yönelme işi çok ciddi bir iştir. Bana yönelirsen diyor Allah-u Teala, ben senin kalp gözünü açarım. Bana yönelirsen ben sana vaaz ediyorum. Müsbet bilgilerle vaaz ediyorum sana. Sema ile ve yerle. Yer bilimleriyle sana vaaz ediyorum diyor Allah-u Teala. Öyle ya. Öyle değil mi şimdi? Sen kalkıp da doktora muayene olmaya gitmesen o doktor seni muayene edebilir mi? Ona yöneleceksin daha. Hastayım diyeceksin ona. Gideceksin kapısına da. Sen de diyeceksin de ben de manen hastayım ya Rabbi. Bana vaaz et diyeceksin. Ona yönelmeden olur mu? Yönelmeden olmaz mı? Onun için Allah-u Teala diyor ki bana yönelen kuluma ben öğüt vermek için bu bilgileri anlatıyorum size. Ve kalp gözünüzü açmak için anlatıyorum size. İşte değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in yaptığı devrim nedir? Bakınız. Bu devrim kelimesi biraz kötü oldu yani. Bu komünistlik devrimleri, mevrimleri falan var ya. Devrimci parti falan var. Onlara bakmayız o kelimeler. Önemli değil ama bu da önemli bir kelimedir. İnkılap. Nedir bunun yaptığı şey? Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bir manevi doktorluk, hastane. Kur'an-ı Kerim o cahiliyet döneminde Hazreti İsa'dan sonra insanlığın 600 sene, peygamberimiz 600 sene sonra geldi. Buraya fetret dönemi diyoruz. Bu fetret döneminde insanların kalp gözü hastalanmış, dumura uğramış, kapanmış. Bu sefer Allah-u Teala bunları, bu insanlığı Kur'an-ı Kerim'in hastanesine yatırarak bu kalp gözünü ameliyat ediyor. Kalbin gözünü açıyor şimdi. Körelmiş çünkü. Kör olmuş. Allah-u Teala diyor ki benim hastaneme yönelirsen ben senin kalp gözünü açarım diyor. Oraya yöneleceksin. O hastaneye gideceksin yani. O hastaneye gitmeden senin gözün nasıl açacak? Bu mümkün değil. Onun ameliyathanesine gireceksin. İşte Kur'an-ı Kerim'in yaptığı devrim nedir diye bana sorsanız bütün ayetlerin çabası insanın gönül gözünü açmaktır. Kalp gözünü açmaktır. Bunu açmazsanız insanları dost yapamazsınız. Sevgiyi yayamazsınız. Barışı yayamazsınız. Kardeşliği yayamazsınız. Hep o gönülden oluyor işler. Anlıyor musunuz? Demek ki size deseler ki ya Bayraktar Hoca'yı 5 senedir dinliyorsunuz bu camide. Ne anlattı size Allah aşkına? Bir deyin bakayım. Dese size. Bunu deseniz yeter. Daha hiçbir şey bilmiyoruz hoca. Hepsini unuttuk. Yani bu dediğini biz kafamıza koyduk. Tamamdır ha. Bu bitti. 5 sene değer bu cümleye. Demez mi bu ayet 5 sene? Değer değil mi? Yani İslam'ın yaptığı en büyük inkılap insanların 600 sene körelmiş olan gözlerini, gönül gözlerini açmak için gelmiştir Kur'an. Bak, işte bunu Allah-u Teala bu ayette söylemiş. Biz de bu gece bunu konuşacakmışız. Allah kaderinde yazmış bunu. Demiş ki ey kulum sen de bunu böyle bir gece bir konuş bakayım. Biz de bunu anlatıyoruz. Demek ki şimdi tekrar bir daha söyleyerek geçiyorum. Bana kalsa bizim fizikçi profesörlerimiz, kimya hocalarımız Allah'ı en iyi anlayan, gönül gözü en iyi açık olan insanlar olması gerekir idi. Bunu ben bu ayetten görüyorum. Çünkü yukarıda Allah-u Teala semayı anlattı bize. Ondan sonra döndü yerden bahsetti bize. Bu bilimlerden bahsetti. Bu bilimlerin temel kanunlarını söyledi. Ondan sonra gönül gözünden bahsetti. Demek ki bu münib kelimesi, biraz daha bu münibe duralım. Bu münibin üzerine durmamız lazım. Yönelmenin üzerine durmak lazım. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala insanın içine öyle duygular koymuş ki, akıl koymuş, duygular koymuş, sevgi koymuş, korku koymuş, nefsin arzularını koymuş. Bunlar bir yere doğru yönelirler. Bu tıpkı, bunlar bir yerde durmazlar ya. Yani. Bu tıpkı dağda yağan bir yağmur, meyilli bir arazi bulduğu zaman da bunu durdurabilir misin? Bu akacak. Akacak ya. Akacak gidecek ta ki nehre ulaşacak. O da ta ki denize ulaşacak. O yağ dağda yağan yağmur damlası bir de bakarsın ki ulaşmıştır denize. Deniz tevhiddir, tevhid. İslam'da Allah'a varmak gibidir. Damlanın denize ulaşması neyse insan ruhunun da Allah'a varma olayı odur diyor Mevlana. Mevlana bunu iyi biliyor tabii. Öyle bizim gibi küçük kafası yok adamın. O kadar güzel izah ediyor bu konuları ki. Şimdi insanın içindeki meyiller de bir yere akması lazım. Bu duygular, bu sevgi, bu akıl, bu nefsin arzuları illaki bir yere doğru akacak. Bunu durduramaz. Çünkü meyil vardır. Onlarda bir meyil vardır. Bunlar akacak. Bu münib kelimesi bunlarla ilgili psikolojik bir kanundur bu, manevi bir kanun. Bu akış diyor Allah-u Teala bana doğru olması lazım. Bana doğru olmasa şeytana doğru olur. Yani bu illaki akacak. İllaki. İşte o zaman diyor Allah-u Teala sen gönlünü, sen aklını, beynini bana doğru akıtacaksın diyor. Münibinenin manası bu. O 21. yüzyılda şöyle emir veriyor. Burada emir değil, orada emir. Orada şöyle diyor. Münibine ileyhi vettekû. Yalnız ve yalnız Allah'a yönelin diyor Allah-u Teala. O ayette. Orada emir veriyor yani. Burada emir değil, burada yönelen diyor sıfat. Yönelen her kul için diyor. Demek ki değerli kardeşlerim şimdi gayet rahat anlattım size bunu değil mi? Su meyil bulduğu zamanda mutlaka akar. İşte diyor Mevlana dağda yağan damla nehre aşıktır ona doğru akar. Nehir de denize aşıktır ona doğru akar. Ve o nehir o denizde tevhiddir diyor. Bütün suların buluştuğu yerdir diyor. Her suyun, her damlanın aşık olduğu yerdir orası. İlla oraya gidecek. İşte kulum da böyle olması lazım diyor Allah'a. İlla bana geleceksin diyor. Münibinenin manası bu. Yani ben size bunu detaylı bir şekilde izah ediyorum. Anlıyorsunuz meseleyi. Kavruyorsunuz, hayal ediyorsunuz değil mi? Bir tek yutmanız kalıyor ya. Çorbayı ağzınıza koyuyorum yutman. Onu da ben yutacak değilim. Ha, onu siz yutacaksınız. Dolayısıyla Allah-u Teala burada kulun üç önemli özelliğinden bahsediyor. Bu ayete bak küçücük bir ayet çok küçük ama dört tane kelime var oraya dört tane kelime bizi sarsıyor yani halledemiyor konuşun biz şimdi halledemiyor çıkamıyoruz işin içinden. Birisi gönül gözü, birisi ibret almak, vaaz almak, öğüt dinlemek. Üçüncüsü de Allah'a yönelmek. Şimdi bunları sırayla Allah koymuş, ilginç bir şey. Yani gönül gözünü önce koymuş. İbret almayı sonra koymuş, yönelmeyi sonra koymuş. Sebebi ne? Şimdi ben soruyorum ayete, niye böyle yaptın ya Rabbi? Bu işi böyle niye yaptı burada? Niye tersine koymadın bu işi? Kelimeleri. Ha. Gönül gözü açık olmayan bir adam öğüt almaz. Gönül gözü açık ve öğüt almayan bir adam da Allah'a yönelmez. Bunun için diyor işte. Sırayla önünü koymuş. Demek ki değerli kardeşlerim, bilgi İnsanın gönül gözünü açıyor ve Allah'a yönlendiriyor. Devam ediyor Allah-u Teala. Ve nezzelnâ minessemâi mâen mübâreken fe enbetnâ bihi cennâtin ve habbel hasîd. Diyor ki Allah-u Teala şimdi hep ahireti anlatacak bize, daha bitmedi. Aşağıda ahiretten esas davası ahiret. Yukarıda vardı ya. Ahiret konusu. gökten indirdim ma en mübareken. Mübareken su indirdim, mübarek bir su. Mübarek kelimesi bereketli demektir. Mübarek kelimesini biz kullanıyoruz, Türkçe'ye geçmiş. Bu ne mübarek adam yahu? Bu adam ne mübarek adam yahu? Deriz ya. Ha. İşte bu o tip adamların bulunduğu yerde bereket vardır. O tip adamlar kavga yapmaz. Hep barıştırır insanları. İyi insanlardır onlar. Onlar toplumda sanki Allah onları yaratmış. Kötülük için yaratmamış. Hep onlar barıştırır adamları. Onlarda sanki kin yoktur. Sinir sistemi alınmış o adamlar. Böyle adamlar vardır ha. Bunlar veliliğe müsait adamlar. Veli olmaya müsait adamlar. Sinir sistemleri yok adamların. Bizim gibi değil. Hemen kızıyor, parlıyor. Parlayan adam, kızan adam, kin olan adam veli olamaz. Bu mümkün değil. İnsanı kamil olamaz. Yükselemezsin sen. Manen yükselemez. Ama bu adamlar öyle değil. Mübarek adam dediğin zaman işte o adam, bereketli adam. Ma en mübareken de bereketli su indirdim gökten diyor Allah-u Teala. Fe enbetna bihi, onunla bitirdim cennetin bostanlar ve habbel hasid ve hasid kelimesi hasat etmekten gelir. Hasat. Hasat ettik. Ne yaptık? Ne demek bu Anadolu'da hasat etmek? Ne yapmak demektir o? Ha? Topladık. Yani mahsulü topladık. Harman yaptık. Şimdi buldum onu. Deyin de harmana. Hasat etmek demek harman yapmak demek. Harman edilen hububatı da yarattım ben diyor Allah-u Teala. Buğdayı, arpasını, şununu, bunu. Bak. Bunları bahsediyor. Ya benim mutfağımda pişirip veriyorum size diyor Allah-u Teala. Suyu indiriyorum oradan. O bostanlara bitiriyorum meyvenizi, efendim hasat edeceğiniz, efendim harman yapacağınız o buğdayı da ben yapıyorum bunları. Bunlar benim mutfağımda pişiyor. Melekleri görevlendirmişim, yapmışım bunu. Ama sen benim mutfağımda yediğin halde beni tanımıyorsun. Sen nankör adamsın sen. Gelecek onlar şimdi ileride. Aman Allah. Bak ne diyecek Allah-u Teala o bu tip adamlara. Şimdi senin mutfağına gelip yedin adamı yediriyorsun bir gün, iki gün, beş gün. Misafir ediyorsun adamı. Adam sonra çıkıyor gidiyor seni tanımaya. Buna ne dersin sen şimdi? Sen kızmazsın bu adama. Allah'ın sebebi sen kızmazsın. Biz kızmaz mıyız? Ulan bu adama bak şimdi bu ne biçim adam dersin. Ulan ben yedirdik içirdik bu adamı. Misafir ettik onu. Şimdi tanımaya biz. Oldu adam tanımaya biz. Demez misin? Dersin değil mi? İşte Allah-u Teala söylüyor. Ya benim mutfağımda yiyorsun diyor Allah-u Teala. Ulan bu rızkı ben veriyorum sana. Pişiriyor, hazırlayıp getiriyor bunu önüne. Sonra kalkarsın bana inanmıyoruz. Ya bu ne biçim iş diyor. Bu ne biçim nankörlük diyor Allah-u Teala. Onun için anlatıyor bunu şimdi. İleride gelecek o. وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ النَّضِيدِ Allah-u Teala her şeyi anlatıyor burada. وَالنَّحْلَ hurma. Basikatın uzun boylu hurma ağacı. Uzun boylu hurma ağacı yarattım senin için. Benim mutfağımda onu da koydum. Hurmanı bile düşündüm. Muzunu düşündüm. Arpanı, buğdayını düşündüm. Üzümünü düşündüm. Kulum neye, ne içe, bu misafirime ne vereyim? Bunu yarattım ama bunu beslemek için mutfağımda neler koymadım senin için diyor Allah-u Teala. Hurmamı da koydum. Basikatın uzun boylu. Leha, o hurma ağacının vardır. Tal'un. Hurmalar. Nelit. Üst üste kapanmış hurmalar. Demet demet. Nelid'in manası bu. Arapça üst üste kapanmış, üst üste efendim demetlenmiş hurma ağaçları, hurmalar yarattım sana o benim mutfağımda. Yani yemekten sonra ne vereyim ben buna meyve olarak? Hurma mı istiyorsun? Hurma. Muz mu istiyorsun? Muz. Ya bu mutfak benim. Diyor Allah-u Teala. Şimdi görüyor musunuz neler anlatıyor? Niçin yaptım bunları? Arkadaşlar şöyle biraz toparlanalım da arkadaşlar istiyorlar hocayı yüzünü görelim de. Dediler bak hocam hakikaten istiyor senin yüzünü görmek. Ha böyle gelin de. Baba hiç sallamıyorlar bak. Ulan hareket edin de arkadaşlara yol açın da. Ne diyor biliyor musun peygamberimiz? Yolda bir taş varsan onu atarsan o da imandandır. Başkasına zarar verecek bir taşı atarsan İslam'ı görüyor musun? İslam'ı nerede arayışı? Yoldan bir taşı atmayı imanın şubesi olarak kabul ediyor peygamberimiz. Çünkü o başkasına zarar verecek. Sen dolayı oturma orada, başkasına zarar verme. Gelsin ona da. Rizgallil ibadi. kullarıma rızık olsun diye hazırladım. Ve ahyeyna bihi beldeten meyta. Ha şimdi geliyor esas bunları anlattı da esas dersi taşı gediğine koyacak şimdi. Ve evhayna bihi beldeten meyta. Ölü yeri dirilttim diyor Allah-u Teala. Görmüyor musunuz baharın o ölmüş yeri, o ölmüş toprağı nasıl diriltiyorum? O nasıl bütün dünyaya bir anda o bitkiler nasıl bitiyor diyor Allah-u Teala. Bir tasavvur etsene, beynine bir koysana şunu. Bir düşünebiliyor musun diyor, dünyanın her tarafında o bahar mevsiminde bütün o canlıların, o kurumuş toprağın can nasıl verdiğini bir düşünsene diyor. Heh, kedalikel huruç. İşte bunu söylemek için, bu kadar şeyi bunu söylemek için anlattı. Ha, bu kelimeyi söylemek için. İşte mahşerde dirilişte böyledir diyor Allah-u Teala. Yani bu kadar göğü anlattı, yeri anlattı, bostan anlattı, buğdayı anlattı, hurmayı anlattı, ölü yeri dirilmeyi anlattı. Niçin anlatıyorsun ya Rabbi bunları? Soracaktık ona, sorduk, cevabını verdi. İşte mahşerde dirilme de aynı şekilde olacak. Ey kulum, niye inanmıyorsun ahirete? Hep ahirete inancı anlatıyor Allah-u Teala yani. Dava bu. Demek ki değerli kardeşlerim, baharın toprak nasıl o cansız buğday tanesini canlı hale getiriyorsa, mahşerde de siz o şekilde çıkacaksınız diyor Allah-u Teala. Huruç, haraca Arapça çıkmak manasına gelir. Huruç çıkış demektir. Bu huruç kelimesi şeyde de vardır bu. Tevrat'ta da vardır bu huruç. Huruç bahsi vardır. İsrail oğullarının Mısır'dan çıkışı. Çıkış diye geçer orada. Tevrat'ta bu kitabı okudum ben. O da var. Allah-u Teala devam ediyor. Kezzebet gablehum kavmu Nuhin ve ashabur rassi ve semud. Kavmu Nuh, Nuh'un kavmi ve ondan evvelkiler, Ras ashabı, Ras da bir kavim ve Semud kavmi ve Ad kavmi ve Firavun kavmi ve İhvan-ı Lut, Lut'un kardeşleri, Lut kavmi de bu ahireti inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Tarihte Allah'ın ahiret inancını yalanlayan kavimleri örnek olarak verdi buraya. Kaç tane verdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milleti, kavmi misal verdi. Bunlar da benim ahirette öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler. 8.'yi veriyor. Ve ashabul eyke. Eyke ashabı. Ve kavmu tübba. Tübba kavmi. Bunlar hepsi inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Küllün hepsi kezzebe rusule. Peygamberleri yalanladılar. Fehakka va'id. Ve benim azabımın gerçek olacağını da yalanladılar diyor Allah-u Teala. Bunları yalanladılar. Şimdi Allah-u Teala bir ferman veriyor. Bir ilan veriyor. Diyor ki bak şimdi. Efe'ayine bil halkil evvel. Efe'ayine bil halk. Öldükten sonra diriltmeye biz aciz miyiz? Soruyor bize şimdi. Soru olarak soruyor. Ben aciz miyim diyor. Yani beni aciz mi görüyorsunuz? Ben nasıl bir Allah'a o zaman olacak? Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Allah'a inanıyorsunuz, ahirete inanmıyorsunuz. Böyle şey olur mu diyor Allah-u Teala? Böyle bir aciz varlık Allah olabilir mi? Efe'ayina bil halkil evvel. Ben nasıl ki birinci yaratmada aciz değilsem, ikinci yaratmada da aciz değilim ben. Böyle bir şey olur mu? Belhum fi lebsim min halkin cedid. Hayır diyor Allah-u Teala. Esası şu. Sizin derdiniz, hastalığınız size söyleyeyim. Sizin derdiniz ne dedi bu ahireti inkar ediyorsunuz? Fi lebsin. Lebese şüphe demek. Siz şüphedesiniz min halgın cedid, yeniden yaratılma konusunda şüphe içinde olduğunuzdan dolayı bu çıkışı inkar ediyorsunuz diyor Allah-u Teala. Yine işi bağladı dün akşamki gibi nereye? Şüpheye. Şüphe bir hastalıktır arkadaşlar. Ruh hastalığıdır. Şüphe bir ruh hastalığıdır. İleri giderse. İleri. Dönüyoruz arkaya. Arkadaki sayfada işi biraz değiştiriyor Allah-u Teala azıcık. Konuyu biraz değiştiriyor. Bakalım ne diyor şimdi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Ben insanı yarattım diyor Allah-u Teala. وَنَعْلَمُ Ve bilirim ben. مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Nefsinin ona verdiği vesveseyi ben bilirim. Sen aklından ne geçiriyorsun? O yatağa yattığın zaman da ne hülyalar kuruyorsun? O gezerken kafanda ne hülyalar kuruyorsun? Ben onları ben biliyorum. Sana nefsin ne diyor? Seninle nefsinin arasına ben girerim diyor Allah-u Teala. Ben girerim, ben oradayım. Ya Rabbi nasıl biliyorsun bunu? Soruyoruz ona şimdi. Ayette öyle söyledi. Şimdi ders veriyor bize ya Allah-u Teala. Ders verirken talebe de soru soracak. Bu soru soracağımızı bildiği için Allah-u Teala cevabını veriyor. Hiç soru sormaya bırakmayız bizi. Hiç lüzum yok diyor. Ben cevabını vereceğim diyor. Ve nehnu egrabu ileyhi min hablil verid. Çünkü ben insana şah damarından daha yakınım diyor. Onun için ben ona nefsini verdiği vesveseleri bilirim diyor. Soru sormaya lüzum bırakmadı. Nasıl biliyorsun benim vesvesemi ya Rabbi? Benim vesvesemi nasıl bilirsin sen? Diye soru sormaya lüzum bırakmıyor. Çünkü diyor Allah-u Teala ben kuluma şah damarından daha yakınım. Tasavvur edebiliyor musunuz bunu? Nasıl oluyor hocam bu? Bunu bir söylesene bize. Allah mekandan münezzehtir ya. Mekandan münezzeh ne demek arkadaşlar? Mekandan münezzeh ne demek? Allah her yerde vardır. Allah her yerde olacağına göre bizim içimizde de vardır. Zaten ruh Allah'tan gelmiş ya. Ruh Allah'tan bir parça olduğu için Allah'tan zaten bir parça bizim içimizde var. Dolayısıyla Allah-u Teala latıftır, latıf. Latıf sıfatı var Allah'ın. Ne demek? Konuşmayalım yukarıda hanımlar. Ter döküyorum burada. Bu kadınlar mübarek bunlar. Çok seviyoruz bunlar ama mübarek. Böyle lüzumsuz da işleri yaparlar. Efendim Allah latıftır. Ne demek latıf? Sızan demektir. Onun için böyle madde söz konusu değildir. Şöyle madde söz konusu değildir. O her yere sızan demektir. Latif. İnce demektir. İnce. Her yerde bulunur. Her yere sızar. Bizim gibi böyle baktığımız zaman gözümüz görmüyor buradan ötesini. Madde engelliyor bizi. Onda öyle bir şey yok Allah. Allah'ta öyle bir şey yok. Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Bunu biraz daha anlatıyor şeyde. Bak açayım onu. O dedi belki o ayet ben buradayım diyor. Sen şimdi yanlış anlatıp durursun diyor. Sen bana seni anlat diyor. Bak şimdi diyor. Bu ayet burayı daha güzel izah ediyor şimdi. Ayetten ayeti izah edersek daha güzel olur. Elem tera ennallaha ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Görmüyor musun? Allah-u Teala gökleri ve yerdekileri bilir. Ma yekunu min necva selafetin illa huve rabi'un. Üç kişi yoktur ki ben dördüncü olmayayım diyor Allah-u Teala. Üç kişi konuşurken ben dördüncüyüm orada diyor. İyi bil diyor kulum bak. Sen deme ki ben bu iki kişi konuşuyorum. Burada bizi kimse duymuyor. Ha bu işi yapalım, ha bu yalanı yapalım, ha bu entrikaları yapalım, ha paraları çalalım, ha bu işi bir şey yapacağız. Ha bir entrika yapalım ha burada. Sen öyle düşünme diyor. Üçüncü benim. Üç kişi konuşursanız dördüncü benim. Ve la hamsetin lillahi ve sadisuhum. Beş kişi konuşurken altıncı benim. وَلَا اَدْنَا مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْسَرَ اِلَّهُ وَمَعُهُ Bundan daha çok rakamdaki insanlar bir aradayken ben oradayım. Daha azıyken ben oradayım. Ben sizinle beraberim. Yani Müslüman öyle bir bilinçli olması lazım ki, öyle bir bilinçli olması lazım ki, bir iş yaptığı zaman da yanında Allah onu gördüğünü bilecek. Ha böyle olsa çalarlar mı burada? Bütün Türkiye bitti işte. Ha bu bilinçte, ha bu Müslümanlık bilinci var. Ha bu ayet bitirir işi. Ha bu ayet Türkiye'nin ekonomisini de düzeltir. Hepsini de düzeltir. Yani bu dünyada herkes bilecek ki ben ha bunu çalarken kimse görmüyor beni zannederken Allah yanındadır bize yapar mı bu işi? Bizim Müslümanlığımız da imanımızın zayıflığından dolayı bu işi yapıyor. Bu imanda olacaksın diyor Allah-u Teala. Bu imanda. Bileceksin ki değil senin arkadaşının sana konuştuğu laflara, nefsinin sana konuştuğu laflara bile ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Çünkü ben sana şah damarından daha yakınım. Bunu madde olarak düşünmeyeceksiniz. Bunu mana olarak düşüneceksiniz. Yani o zaman sümme haşa Allah'a bir mekan isnat etmiş olursunuz. Manen ben oradayım. maddeten değil, manen ben oradayım diyor Allah-u Teala. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala burada Müslümanın atacağı her adımı, konuşacağı her lafı, düzenleyeceği her entrikanın yanında Allah'ın olduğunu bilirse bu entrikalara kimse girmez. İşte bu pisliklerin çoğu, bu kirlenmenin çoğu Allah'ı yanımızda hissetmememizdir. Tamam arkadaşlar? Bakınız bugün bu lafları burada konuşacakmışız. Allah öyle takdir etmiş. Şimdi bak, işi getirdi nereye? İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali ga'id. O kişi bir amel yaparken onun hem yanında ve hem arkasında veya sağında solunda iki tane melek oturur diyor. Sen diyor o işi yaparken zannetme. Soruya iki tane melek görevlendirmiş. Sağda solda melekler diyoruz ya, sağdaki sevapları yazar, soldaki günahları yazar diyoruz ya, işte ha bu ayetten çıkıyor onlar işte. Yani onlar bu ayetten çıkmış da böyle ilmihale girmişler yani. Bunu şöyle anlatan bir alim var. Çok hoşuma gitti ama onu diyeceğim size. Esas mana o değil ama o güzel bir manayı tefsir yapmış buraya. Demiş ki, ölen bir kimse Azrail'in elinden çıktığı zaman, canını aldı bitti, Azrail'in işi bitti, hemen onu iki melek alır diyor. Ölen kimseyi iki melek karşılar. Yetelakkiyanın manası bu. O bu manadan çıkarmış ama haklı. Yani alimin verdiği bu yorum haklı. Mutelakkiya demek karşılamak demek. Bir başkan geliyor, biri geliyor. Onu karşılıyorlar ya, başbakan geliyor diyorlar şu. Ha, o karşılama olayını mutelakkiya denir. Arapça. Karşılamak manası. Burada çok güzel mana vermiş. Yorumu güzel yapmış. İnceden düşünmüş. Yani Azrail'in elinden çıktı. Dünya değişti şimdi. Dünyayı değiştirdi adam. Yani şimdi çıkıyor Türkiye'den Yunanistan toprağına geçiyorsun. Memleket değiştiriyorsun sen şimdi. Dünyadan ahirete intikal ediyorsun. Bu intikal etmede iki melek onu polis orada karşılar diyor. Gümrükte. Ahirete intikal etme gümrüğünde iki melek karşılar onu diyor. Bak o da böyle mana vermiş. Doğru mana, çünkü yetelakkiya kelimesinden çıkıyor bu Arapça. Ama aslında asıl mana şu. Bunu da söylemek mecburiyeti kaldı. Çok hoşuma gittiği için söyledim size bunu. Aslında bir tek manayı söyleyecektim size. O da neydi? Kul amel yapınca onu iki melek karşılar manasındadır. İki melek kaydeder onu yani. Onun sağında ve solunda iki melek oturuyor yani. Orada otur olan görevlendirmişim ben diyor Allah-u Teala. Onun için dikkat et. Amellerin kaydediliyor ha. Diyor Allah-u Teala. Ma yelfizu min gavlin illa ledeyhi ragibun atik. Ma yelfuzu min kavlin, sözden ne söylerse, ağzından ne çıkarsa, senin ağzından ne çıkıyorsa diyor Allah Teala, hemen onu hazır olarak önünde bulacaksın diyor Allah Teala. Mahşerde onun önüne koyacağız onu diyor sana. Bunları konuşmadım. Şimdi görüyor musun nasıl bunları yaşıyoruz şimdi. Adam konuştuğu bir lafı televizyonda, lafta konuştuğu yerde diyor ona ki, hemen yakalıyor buna, banta kaydediyor onu diyor ona, bak abuna koyamadım, söylemedim diyor. Bu dünyada bile oluyor bu iş. Delil. Delil olarak gösteriyor onu. Allah-u Teala diyor ki, senin ne konuşursan onu derhal senin önüne koyacağım mahşerde diyor Allah-u Teala. Yalan mı konuştun, gıybet mi konuştun, dedikodu mu yaptın? İşte bu dedikodu davaları, gıybetleri biraz karılarda fazladır. Bu karılar beni dinliyorlar hanımla, beni iyi dinlesinler ha. Biraz Kur'an okusundan fazla da gıybetten kendilerini alıkoysunlar. Bu televizyon çok iyi iş yaptı ha. Dedikodudan kurtardı insanlar. Vallahi televizyonun en iyi işi ne yaptı? Evet biraz çıplaklık mıplaklık var o televizyonlarda ama inanın gıybetten kurtardı insanları ya. Dedikodudan kurtardı insanları ya. Hakikaten onu seyrede de onu bir başka dedikodu gıybet yapmıyorlar. Onu seyretsinler de onu demesin. Gıybet daha kötü. Gıybet kardeşin etini yemeye benziyor. Anlıyor musun? Kardeşin etini yer misin sen? Bunda bu kadar kötü şey olur mu? Yam yam. Ha, Allah-u Teala diyor ki senin mahşerde dünyada ne konuştuysan kaydediyorum o melekler. Hemen derhal senin önüne koyacağım onu diyor. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Burada o konuştuğun yalanlar, o dedikodular, o entrikalar. Hepsi orada banta alınmış. Ve caet sekretul mevti bil hak. Zalike ma kunta minhu tahid. Bak şimdi. Melek böyle konuşacak ha. Melek bizi ölürken konuşacak bizden. Böyle diyecek bize. Bak şimdi ne diyecek. Ve caet sekretul mevt. Ölüm sarhoşluğu sana gelince diyor Allah-u Teala. Sekret. Sekr. Sarhoşluk demek. Arapça. Sekr. Ölüm sarhoşluğu gelince diyor. Bil hak. Gerçekten. Yani ölüm gerçek olmaya başlayınca kulun canı çıkacağı zaman melek ona şöyle diyecek. Zalike işte bu. Ey kul. Ma kunte minhu tahid. Tahid kaçmak demek. Senin kaçtığın ölüm budur işte. Hani kaçıp duruyordun. Ölmeyeyim diyordun. Sanki hiç ölmeyecek gibi bu dünyayı böyle hep benim olsa diyordun ya. Bu dünya benim olsa diyordun. Ha? O kaçtığın ölüm var ya. İşte bak bu odur. Melek böyle konuşacak mısın? Konuşuyor mu? Ruhla konuşuyor demek ya. Bunu şimdi biz bilemiyoruz. Nasıl oluyor bu iş yani şimdi? Bu nasıl oluyor diye düşünebiliriz yani. Hakikaten insanın aklı, mantığı bu işi almıyor. Alıyor mu? Almıyor şimdi. Ben bile akıl erdiremiyorum buna. İnanıyorum yani. İnanıyorum ama aklımı erdiremiyorum buraya şimdi. Yani ölürken melek yanaşıyor sana. Hem canını alıyor. Ondaki yandaki melekler de, Azrail'in yanındaki melekler de diyecekler ki ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٍ. İşte senin kaçtığın ölüm olayı budur. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın ben? Ahirette ne edeceksin bu yalanları? Önüne koyacak onlar Allah-u Teala. Ne yapacaksın bunları? Hani dünyada gizli yapaydın entrikalar, kul hakkı yemek vardı, her şey vardı, her şeyi konuşuyordun. Ha? Ha? Komşunun efendim kızdırmak için her şeyi yapıyordun efendim. Bütün insanları kırıyordun. Ha şimdi konuş bakayım. Değerli kardeşlerim, bunun tam tersi de şeyde var. Vaka suresinin son sayfasında var. Oo.